میکنه عزیز. در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت قطعاتی در گوشه مخالف سگاه اجرا خواهد شد. مقدمه آهنگ از همایون خرم و مقدمه شعر آواز از تورج نگهبان، غزل از پژمان بختیاری. در این برنامه ارکستر برنامه سوم آواز محمودی خونساری را همراهی خواهد کرد. Oh, Thank you. دردرم که سرافم بسین شد دستی کنم به شوق و به گردن درم سمر خنده که سامان اقلاد در بوسه نشانم بر لب گذارم دلم حکایت عشق عجیب من پیچیده قصه ای که گفتن نیاد من Thank you. دلخونم از حقیقت بیر زندگی جانم ای زاده تصور از آن دور دارم سنم Thank you.